أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. ñi ngi sant sun borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamanteni mo ñu baxé wat ñu amaat benen ndaje ci jakkam ju tedd ji bi julli ci sango yonenti di Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan sun borom mu yok ci mom ay xéewal ak jamm yok ko ci sahabaam ya ak sa njabotam nga yok ko ci mbollem julit bu jaar seen tank ila yawmiddin. Gannaaw bobu nuyo yoyu ak sant yi ni sant sun borom yarhamukallah. Ñu ngi am contenté tamit di dajé wat ak yeen ci durus yi nga xamanteni yalla dogal nañu koy def di fatalante rek lu jëm sun walu diiné lepp rek ñu tek ko ci ndigalu borom bi subhanahu wa ta'ala yarhamukallah. Lepp li ñi def ni rek dañ ko tek ci ndigalu sun borom bi nga xamanteni mo ne na ngay fatali fu ngeen nek rek na ngeen di fatalante ndaxte fatali dana jariñ aji gëm. Ñu tek ko tamit ci ndigalu sun yonnante ba alayhi salatu wassalam ba waxon ne na ngeen jangale wala na ngeen xamle wala na ngeen jotali jotali len même bu fekkontene ben aya sax ngeen xam na ngeen ko jotali. Kon ci ñaari ndigal yoy lañ ko tek di ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala nak ndaje yi ñi def ñu jariñu ci aduna jariñu ci diine te sun borom nangul ñu te mu wërsegal ñu tamit mu sell yalla rek tax. Di leen gërëm tamit di leen ñaanal sun borom mu bool leen ci ñi nga xamanteni yonente bi dina wax ne ki nga xamanteni fay jog di sakku xam xam lepp da kay ñaanal nit ki nga xam da fay joge kërëm dara tax ko tax mu joge kanam dul sakku ji xam xam même bu fekke ben aya la sax wala même bu fekke ben hadith la sax koku minde fi yalla dañ koy ñaanal diko ñaanal yalla yir ko ci mbalanu yermandem sutural ko ba ci jeun yi sax nek ci geejgi sun yonente bi neena day ñaanal koku di sakku xam xam. Sun yonente bi tamit sallallahu alayhi wasallam mu ne nit ki du soobu aw yoon wo xamanteni dara taxul mu soobu yoon wo ludul sakku xam xam ludul rek na xamne min ci yoonu aljanna manam yoon wowo mu top di sakku xam xam ci yoon bobu la ko sun borom di yombalal ba mu trouver yoonu aljanna. Kon yoonu aljanna moy yoonu xam xam comme ni nga xamanteni nak safanu xam xam muy reer mom moy yoonu sawara yalla ci yalla musal. Kon xam xam mom dafa nek lo xamanteni lu am solo la te diine ji ci xam xam la teggu ndaxte ki ni wek ci diine ji diko jox cër diko deglu moy borom xam ki am ki ci xam dara waye nekul at yu bari moy tax ñu lay déglu ci diiné nekul alal ju bari nekul tamit aw sante yo benn ci yoyu du tax nit ki am grâce ci diiné len rek moy tax nit am grâce ci diiné moy mu am xam xam ndax té borom xam xam yi ñoo doono yonenté yi té yonenté yi ñoo upp grâce ci diiné yonenté yi buñ fi joggé nak ñi leen doonu ñoo ñoo upp grâce ci diiné té borom xam xam yi ñoo doonu yonenté yi ndax sun yonenté Allah neena al ulama warasatul anbiya borom xam xam yi kat ñoo doonu yonenté yi té yonenté yi ñoo upp daraja ci minde fi yalla yi té yonenté yi jeex nañ du amati kon ñi upp daraja ci kaw suuf di dox ci kaw suuf moy ñi am xam xam bu ne xam xam la moy xam xamu diiné ñoo la yalla di yëkëtil daraja gis nga sax sun borom wax nako fi qad sami'a yarfa'u llahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat sun borom kat ci minde fam yi ñi ñu yëkëtil daraja moy ñi gëm waye tamit ñi am xam xam kon ci biir ñi gëm tamit ci xam xam ñu ëpp daraja kon xam xam no ref ba sax ko rek jar nako lo ci dépenser tamit jar nako mo xam sa temps la mo xam sa alal la lu manti doon rek jar nako ndax té liñ ci gobé lolu ndam la bo xamanteni mom la ñëpp di sakku té moy téxé aduna ak al-akhirah kon lolu dañ leen ci gëna ñaax rek gëna bin ci ñaaxé suñu bop ñu baña xépp li ñuy def da té xeyna jot sax ñak na ci réew mi amuñ jot wayen tamit li ñuy def ni même bu fekkentene benn heure la sax chaque semaine lolu nekkul lo xamanteni lu xébu la li am solo rek moy mu sax té liñ fi jëjëlé muy nekk lo xamanteni lu deppoo la ak l'islam bu wër légui tañuy déllu ci ci kitabu tawhid li cheikh mohammed ibn abd al-wahhab rahimahullah tay buntu bi ni jël moy buntu bu mu tuddé mune babu ma jaa fi listisqa'i bil anwa babu ma jaa fi listisqa'i bil anwa mune buntu bi dal mi ngi wax ci li ñew ci nandulu ci ay bidiw bu ne nandulu nak moy sakku taw décor am nit ki di sakku taw mu koy sakku ci bidiw lolou lan mo ci ñew ci sharia bu ne anwa anwa moy ay bidiw istisqa moy sakku taw nandulu kon nga xamne buntu bi dal ep lankele la ci buntu bi ko wesso ndax buntu bi ko wesso won mi ngi don wax ma ja fi tanjim li ñew ci walu bidiw buntu bi ñu muy wax lan mo ñew ci nit ko xamanté da fay sakku ndox sukkandiku ci ay bidiw té bu féké dégg nga buntu bi wéss won yow sa tontu tontu bu gaaw lay doon surtout bu féké dégg nga la qatada waxon qatada néwon na yalla dafa bind bidiw yi ngir ñett mbir bu jëk bi moy bidiw yi dañuy taral asaman ci bidiw yi dañuy rafetal asaman ñaarël bi moy bidiw yi ay jumla yo xam day jam shaytani shaytani yi nga xamanteni dañ daan yek ba ci asaman di deglu li sun borom di wax yu malaaka yi pour ñu jallale ko suuf si dañ ko daan deglu ñom shaytane yi pour jox ko seen ñibarkat yi nekk suuf si bu ko defé ñibarkat yoy nak ñoy wax bu fe nit ñi fawne ñibarkat yi xam nañ lu ñewagut fekk shaytane ñoleen ko wax yu par shaytane di ñew yegoon ba ci kaw sun borom nak dafa créer ay bidiw yo xamanteni shaytane bu ñu ñew di yek legi dañ leen kay jam sanni leen ko ñu lak lool moy ñaarelu njariñ bi bidiw yi am ñettel bi moy bidiw yi ay mandar gala yo xamanteni danañ ci mëna gindeeku di qatada waxe lool dane kep ko xamanteni ëlbeuti nga fonction bidiw yi nga yaakar ci leneen nga jappane bidiw dal am nañ yeneen ñetti njariñ am nañ yeneen njariñ yi wutek ñetti yi mu la tuddal koku kat ko def loolu joomna sank na ciiram te togguna bopam lo xam duko massa xam légi nak buntu bi ti borom téré bi wone ma jaa fi listisqa'i bil anwa li ñew ci sakku taw ci ay bidiw lan mo ñew sharia bu fekke deeng nga wax wax qatada balé mun la ñett yi nga xamanté motax sun borom sakku bidiw yi la nga né est ce que sakku taw ci bidiw yi bokku na ci ñett yewal deet bu fekke bokku ci rek da nga xamné sharia daf ko téré kon ñun xam nañu déjà kon sharia daf ko téré parce que sakku taw ci bidiw yi bokul ci ñett yi tax yalla bind bidiw yi kon loolu lu genn sharia la lay genn na sharia nak lan moy atté bi ak moy yalla la wala kabira la bakar bu reey la wala shirk la legi nak lolou la borom tere bi di beug leral fi munew wa qawlillahi ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadhibun suratul waqi'a mu indi aya bo nga xamanteni mo nek suratul waqi'a sun borom difa wax yefeuri ne len li ma xamanteni mom la len wursugal kat yen ngi kay weddi te aya ba ning ko tambale ci bam wax ne fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karimun fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun tanzilun min rabbil alamin afa bi hadha alhadith antum tubhinun munenak wa taj'aluna rizqakum annakum tukadhibun kon aya bi ab jeexital la ci ay wax yiko jitu sun borom dafa giñ ci bidiw yi bim giñe ci bidiw yi ne giñ gi may giñ sax giñ gu reuy la bu men daf len di won ne rek ne len fi may giñe lu reuy la kon daf len di wax ne kon bidiw yi ñu am mbir yu reuy la mo len nak alquran mom waxu yalla la yalla moko wacce yeen ñukoy weddi nan yoonte bi alayhi salatu wassalam kat li muy indi shaytan yi ñokoy wax wala am jibar kat la rek shaytan ñokoy wax yi muy wax alquran yeefal ñoko don wax ñen ñi ne ki sax du shaytan yi ñokoy wax waye ku taggo xelam la day ciabatu rek day jek rek xel mi ñew muy wax yi wax yu xam ken xamulum don ñele ne ab bukhaba la rek ak jibar kat la sun borom nak ne yeen dal li am bam dal moy yeen ay weddi kat ngeen mune len nak afa bi hadha alhadith antum tudhinun mi hadith bi di alquran muy wax bu leer mom ngeen di weddi te yit wa taj'aluna rizqakum yeen ngi jël sen wërseuk ngeen waron ci sante yalla annakum yeen katukadibun yeen ngi weddi wërseuk bi fi borom xam xam ñu ne lim ci jublu moy wërseuk bi len yalla wërseugal muy taw bi ndox mi yeen ngi kay askanal ci bidiw yi motax sa tambali ba dafa giñ ci bidiw mom yalla mu ñew nak ne len yeen wa taj'aluna yeena ngi def rizqakum sen wërseuk fi ibnu abbas mune rizqakum dang kay tekke sukrakum manam da ngeen warona sant yalla ci wërseuk bi muy taw bi yalla tawal mu wacc ci kaw suuf gantax gi genn ngeen jareñu ci ay fruit ak ndox bu ngeen meena nan ak seeni jur ngeen warona sant yalla le ngeen askanale taw bi nak ay bidiw ngeen ne bidiw yi ñono tawal motax mune annakum yantukadhibuna yeena ngi weddi par santu len yalla ndaxte xewal la bula yalla jox nga wara delo xewal bi ci yalla bi askanal ko kenen kon lolu ak weddi la kon had manam aya bobu la jëk andi mu andi fi benen hadith muné wa an abi malik al ash'ari radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala arba'un fi ummati min amri al jahiliyyati la yatrukunahunna الفخر بالاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم والنياحه على الميت من حريف بي دال نيوكو جيل سي صحابه بوبو دي ني نيي تودي ابو مالك الاشعري يال نكو يالا گرم من يونت بي يالا بي صلى الله عليه وسلم قال نينا اربع في امتي نينت ميرغي ني ci sama xet mom yonenti mo wax mune ñenti mbira ngi ni ci sama xet manam ci julit ñi yonenti bu ne sama xet dang ci deg nit ñep ndax te doomu adam ñep xet yonenti lañ bokk ndax yonenti dañ ko yoni ci xet yep wama arsalnaka illa kafatan linnas yoni wu mala lul ci mbollem nit ñep kon yenn saay bu ne ummati sama xet nit ñep la ci jublu waye nen yenn say nak sene ummati xet bi nangu rek la ci jublu muy ummatul ijaba ñi nga xamne ñoo nangu daawu kon moy julit ñi gem kon ñom la jublu fi mune arba'un fi ummati ñenti mbir ci sama xet bima gem min amril jahiliya bokku na ci mbiru jahiliya manam genn top wala mbirum ceddola ñenti mbir ngi ni dal sama xet yima gem ñu koy def te ci mbiru ceddola manam ñu ko jele ci ceddoga sunne jahiliya moy jamono ji nga xamanteni islam waccagul won yonentima ali sallallahu alaihi wasallam bimu ñewé makka fekk na wa makka yor ay aada ay doxalin ak ay bax yoy nepp yoy bax ak ay aade umur jahil lañ tudde won ay mbiru ciet ba parce que bobu l'islam waccagut kon jamono joy ñu don dundu amna ay mbir yuñ yoron né nak amna luñ leen ci donu ñun julit ñi jël yor ko batay dañ ko warona bayyi nak bi duggé ci islam dañ ko warona bayyi waye nak amna ñu ko continuer mune la yatrukunahunna duñ ko massa bayyi ñent mbir ngi ni sama xet yor nañ ko ñu ko donné ci ceddoga duñ massa bayyi ñent yi bu jëk bi moy al fakhru bil ahsab dinamo ab juddu manam di namo dal te yow namo dara dul say mam al fakhru namu wala poukerewu bil ahsab ci askan wala ci ay cieur comme li nane yakh bu reuy la bokkat man ñeño lak man geer lak yoyu ñuy wax diko namo mune yoyu mom sama xey duñ ko massa bayyi waye mbirum cieur do la dañ ko rona bayyi nak benen bi moy watta'nu fil ansab ak di ayibal nit ki ci ak kanam manam nit ki yow nga ka xeb ko dara taxul nga xeb ko dal lu askan bi mu bok sante bi mu sante wala mamam mom ap liggey la don def xaw ban façon liggey la dal legi mom mu jiddu ci famille bobu rek ñu yow gannaaw sama nangam la won yow legi yow ko xebu nga ak ta'nu fil ansab di ayibal nit ki ci askanam mune bop tamit bokku na ci mbiru ciet do samay xet ñu ngi koy def ñettel bi moy walistisqa'u bin nujum bi sakku ndox ci bidiw yi manam bi def baw nan nga koy def ci diko sakku ci bidiw yi warona sakku taw bi décor amna ñu warona def baw nan bi sax jangale ñu bayiko fi def baw nan bo xamanteni affaire ciet do la bu yagul dara rek daanañ ko def xawma ndax bayinañ ko ndax xeyna amna ay peuple yu koy def ba legi ci rew julit ni ci sunu rew fan dekk bu ni baw nan dañuy jël goor ñi solalen yéré jigen jigen ni sol yéré goor légui ñuy teug nak yoy mom yefu ciéddo la mune arab yi nak ñom dañ doon def féké dañuy baw nan dañuy ñaan bidiw yi lañuy ñaan pour taw wacc wala ci bidiw da lañuy sukkandiku pour mëna wax né taw dana am wa alaykum assalam man lool moy ñettel bi nga xamanteni xey duñ ko massa bayyi walistisqa'u bin nujum di nandulu ci ay bidiw di sakku taw ci bidiw yi ñentel bi moy wanniyahatu 'ala al-mayyit di joy ko de bu ne joy nak moy joy yu andak jambat di yuuxu wala joy yu andak di metal sa bop di beureum suuf ci wala xoti sa yere wala di pestay lekh comme niko arab yi don defé dañ ko nan def di pesteni lekh anniyahatu joy 'ala al-mayyit ci ki genn aduna mu ne ñent yi mom sama xey duñ ko massa bayyi mune waqala an-na'ihatu idha lam tatub qabla mawtiha tuqamu yawm al-qiyamati wa 'alayha sirbalun min qatran wa dir'un min jarab rawahu muslim yonenti mina bimu waxe ñent yi ne sama xey duñ ko massa bayyi dafa am lum ci tek mune an-na'ihatu joy kat ba an-na'ihatu moy joy kat bu jigen ba ndaxte jigeen ñoko daan gëna bari luñ koy def jigeen ñi ñoy ñak seen mbokk di joy ay man fuma jëm ak ay man yaxul sanku naaw ak ay man luma def yalla ak yoy ñuy wax nonu su ñent bi nan ku koy def kat si mom dafa utiliser an-na'ihatu waye goor gu koy def tamit yaangi duggalé ci biir mune an-na'ihatu joy kat ba kat idha lam tatub sutubut lamiy def qabla mawtiha avant muy gëna aduna tuqamu yawmal qiyamah yawmal qiyam da fay deki mom joy kat ba fek tubut wa alayha sirbalun min qatran ñu ko solal mbub mo xamanteni goudron bu tangalay don wa dir'un min jarab ak mbub kong moy mbub yi nga xamanteni ñi daan xare dañ ko daan sol bo xamanteni min jarabin da fay andak ram comme xaj bu ram ni yaram bi mel nonu mune mom yaram bi non lay muju mel yere yin ko solal ñokoy def yaram bi day ram ba pare ñu solal ko goudron kon nga xamne lolu mbugal lay doon buñ ko koy mbugal nga lim ci dege kon moy joy ko de mom lolu nek na lo xamanteni luñu téré la budé joy normal rek rongo ñuy genn lolu mom kenn mënu ci dara lolu nit naturel nit mom lu naturel ñu ko bindale la waye joy yini téré moy di yuuxu di gën ay baat wala di wax ay wax yo xamanteni wonewul ne yaangi muñ ndogaluk yalla melni da nga wéddi ndogaluk yalla kon bo délo ci hadith bi da li gis ne sunu yonnati bi alayhi salam dafa bok ci ñent yim wax ne sama xé duñ ko massa bayyi moy al-istisqa bin nujum di sakku taw ci ay bidiw té lolu moy sun djublu way ci téré bi kon daf la fay wax rek ne la mbir momu ci mbirum ciéddo la bok ciéddo yi dañ ko daan def ñi dugulon ci islam dañ ko daan def légui nak julli ñi bindu gëy ci islam tamit dañ bay amna ño xamné bayyi won ko batay ñu koy def té bo sét lo sax julli ñi ni ñi dundé ñent yi rek la yonenté bi wax né sama xé dañ ko mësa bayyi sallallahu alayhi wasallam waye ëpp nako sax bari na ay mbir yo xamanté ni nit da ci nekk diko def waye bu fekkentene dem na ban jangal ko hadith bu leer wala alquran bu leer ne ko li kat dafa safano ak sharia duko bayyi ndax dana man lima fekkon sama mam duma ko bayyi te lolou tontu bobu muy lima fekkon sama mam nekkon wala lima sama bayyi yar duma ko bayyi tontu bobu du fi massa joge te mom lañ tonton mbollem yonente yeb mbollem yonente bu yalla massa yoni rek dina am ñu jog taxaw ne la yow liñ fi indi lu bes la legui nak ñun li sunu mam nekkon ci lañuy sax inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muhtadun ñun dañoo fekkon sunu mam nekk ci aw yoon jeexitu yoon wow trace yi mom lañuy top ñun te ci lañuy gindeeku moy njub gi kon yow xale bi fi juddu tay do ñu indi lu njub gi lool lan lay wax même yow mi gorgolu ci sunna sax lool lan lay wax juddu barke demb rek xeb magni li fi magni bayyi won lool lan lay wax yene saay ñu ne li fi mag ñi bayyi won ku ko fi bayyi torox wax bobu deug la li fi mag ñi bayyi won ku fi bayyi torox waye ñen ñoy mag ñi budé ci l'islam lañ wax ma mag ñi moy sahaba yi ndax té sahaba yi ño fi mag ci l'islam kon mag ñi mom li fi bayyi won ku fi bayyi torox bu fekke li nga jublu ci mag ñi moy sahaba yi amma budé mag yi fi yifi jaaroon bëkk dem nak ñom lañ doon gor gorlu rek man nañu jubal comme man nañu baña jubal lañ jubal dañuy ñaan yalla fay lan lañ jubalul yalla jëg na ñaan yalla jëgal leen mais duñ leen top top gumba rek ndax bu fekkene loolu kon jarul sax ñuy jang ndax ci ku nekk rek ba nga juddoo amna fuñ la yar lan la yar bu fekkone tane lepp lo fekk rek nga fi bayyi kon yonenti sax duñ ñew kon nga gis ne dal suñu yonenti bi dafa indi hadith bi pour artunu pour ñu baña top li nga xamanteni moy ay aada ak ay baax waye rek ñu top li nga xamanteni moy sharia bi ak sunna bi yunus ta'ala sallallahu alayhi wasallam andi kon mo ne hadith bobu dal muslim moy kiko solo mu wey mu ne wala huma an zaid ibn khalid radiyallahu anhu qala salla lana rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama salata subhi bil hudaybiyya ala ithri sama'in kanat min al-layl فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون قلت على من حديث بي ñu ko jele ci kuni wax Zaid ibn Khalid mom tamit ab sahaba la yalla nako yalla geureum qala mom Zaid neena salla lana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yonente fi yalla ba sallallahu alaihi wa sallam dafa julli ci ñun manam dafa ñoo jité salata subhi jullik suba Zaid neena yonente bi alayhi salam dafa am bis mu julle ak ñun jullik suba bil hudaybiya mom ñu nga sa hudaybiya bërepp bu ni wax Hudaybiya ala ithri sama'in ci jeexitu asaman manam gannaaw asaman so xamanteni dafa khinun manam ak tawla ci djublu ala ifri samain ci gannaaw asaman so xamanteni kanat min al-layli nekkon na ci guddii manam biik daf don taw binu xeye nak yunus alayhi salam jitañu suba falamman sarafa bamu wulbatiko ci djulli gi bam pare ci djulli gi aqbala ala an-nas mu deugmal nit ñi manam mu ulbatiko jakarlo ak nit ñi mom yunus alayhi salatu wassalam fa qala munne hal tadruna madha qala rabbukum ndax xam ngeen lu seen borom wax mu laaj leen ne leen est ce xam ngeen lu seen borom wax qalu sahaba yi ne allah wa rasuluhu a'lam yalla kap yonentem kat ñom ño xam tontu bobu sahaba yi mom lañ dan ton yonent bi ndax xam na yonent bi alayhi salam su bu len laaje lolu rek daf len bëgga jangal bari na fu len yonent bi alayhi salam di bëgga jangal am mbir da len nan est ce xam ngeen nangam ak nangam bu ko defé ñom ñu né yalla ka yonenté ma xam di déglu nak qala yonenté bi né qala sama borom néna yalla néna asbaha min ibadi amna ku xey ci samay jam mu'minun bi mu gëm ma man yalla wa kafirun amna ko xamantene ko wéddi la manam sama jam yi ñaar la ci tawbi bi am bi amna ci ko xamne nek na ci mu'min gem na ci yalla amna ko xamne nek na ci kafir wed na ci yalla ci tawbi ab tawbu am mu len di leral nak lolu nan naka lay amé wa amma man qala kep ko xamanteni waxna mutirna taw fa amma man qala ko xamne waxna mutirna tawal nañu bi fadlillah ci ngeenelu yalla wa rahmatihi ak yermandem ko xamne dal ne nga taw bi mi ngi wacc ci ngeenelu yalla ak yermande yalla ku wax lolu fa dhalika koku mu'minun bi mo gem yalla moma gem man yalla kafirun bil kawkab mo weddi bi diw ya kep ko xamanteni dal ne nga bi taw bi am mi ngi wacc ci ngeenelu yalla ak yermandem yow mu'min nga gem nga wante kafir nga aussi weddi nga mu'min nga gem nga yalla waye kafir bil kawkab weddi nga kawkab ba mune wa amma man qala kep ko xamne wax nga nak mutirna bi naw'i kadha wa kadha taw bi mi ngi wacc ci bidiw sangam ak sangam manam bidiw sangam ak sangam ñoñu tawal ku wax lolu kat fa dalika koku kafirun bi daf ma weddi man yalla mu'minun bil kawkab mom dafa gem bidiw ya kon lolu liñ ci déggé moy ñaari safan duñ mëna dajé gëm yalla gëmaalé lenen du mëna dajé so gëmé yalla rek da ngay wéddi mbolém luñuy jaamu walis yalla so gëmé lenen nak wéddi nga yalla mom lay jàngalé hadith bi mu né taw bi nga xamanteni amna bi sun borom néna amna ci jaam yi ko xamné dafa gëm ba paré wéddi képp ko xamné né nga taw bi mi ngi wacc ci ngeenelu yalla ak yermane yalla yow gëm nga yalla wéddi nga bidiw wéddi nga lepp lo xamanteni ñu koy askal ci bidiw naan da fay wacce tawak da fay indi xéewal ak yoy yow gëmato ko waye kep ko xamanteni kat askanale nga wacce taw bi ci ay bidiw da naan ay bidiw ba gis dikay ni mu fenk ni mu léré nangam ak nangam xam na dana taw wala askanale taw bi dal ci bidiw mu ne koku mom wéddi nga yalla gëm nga bidiw yi mune ñew na tamit ci hadithu ibnu abbas lo xamanteni mem maana bi la rek ibnu abbas solo na tamit benen hadith bo xamanteni mem maana bi la andi hadith bi nga xamne zaid ibn khalid moko solo mune wa fihi qala ba'dhum mune ci lu jëm ci li tamit la ñen ñi wax ba nga xamanteni ab taw wacc na am ci ñen ñi nit ñi ne laqad sadaqa nawqu kadha wa kadha bidiw sangam ak sangam wax nañ deug manam ñom dañu baxo won ne bidiw sangam sa bu fexé rek sa bu fenké rek day won ne taw dana wacc bi bidiw bop fenké nak mu taw mu ne kon bidiw bu wax na deug ndax ñom loolu lañ baxo won wax mu ne ba nga xamanteni taw wacc na mu am ci nit ñi ñu ne bidiw sangam ak sangam wax nañ deug sun borom nak daldi wacce ay yi nga xamanteni mo nek ci suratul waqi'a motax mo ne fa anzalallahu hadhihi al-aya sun borom nak daldi wacce ay yi nak nelen fala uqsimu bima waqi'in nujum mangi giñ sa waccu way bidiw ya fof lay giñe wa innahu la qasamun law ta'lamuna 'azim lolu day giñ la go xamanteni su ngeen ko xamone gu reuy la yalla limi giñ mo ne lu reuy la mu len di wax nak neen li alquran jangale innahu la qur'anun karim alquran bu tedd la alquran bi sax la yamassuhu illa almutahharun ken duko la ludul ñu laab yi moy malaaka yi malaaka yi ñu laab lañ yalla mo len laabal jegewun dara fik sobe ñom ñoy laal alquran la yamassuhu illa almutahharun alquran bobu tanzilun min rabbil alamin wacce wacce la bo xamanteni ci borom minde fi la joge yalla moko wacce kon li ci wax lepp deug la naxte ci deug gi la joge muy yalla afa bi hadha alhadith antum tudhinun wa hadith bi ngeen di weddi li alquran andi yep dinañ koy weddi yen yefari wala ñi bok ci umma bi ne ay julli lañ ba pare sen ngëm agut ci fo xamne war nañ mëna deugal alquran yep bay askanale ak taw ci ay bidiw te sax ci yefari makay amna ño xamanteni bu len yonnate bi alayhi salam maten laj ne len kan mo len di xewalal xewal bu joge asaman wacc suuf ñom dañan allah yalla wante amna ci nit ñi ño xamanteni nak ñom xewal gi legi askanalatun ko yalla muy fo muy ben bokale bo xamanteni yefari makay sax defuñ ko won muy bokale yalla ci rububiyya ndaxte comme niko borom xamni jangale muy tawhid ci bopam ñetti xaj no am ci tawhid manam ni ngay wétalé yalla ñetti xaj la bu jëkay moy tawhid rububiyya da ngay wétal yalla ci sak gi muy sak tawal gi mi tawal nga gëm né yalla moy tawal ndaxte moko jëf tawhid rububiyya moy nga wétal yalla ci jëf yi mi jëf bindu asaman jëfam la moko jëf nga askan la ko yalla bindu suuf jëfam la taw bi jëfam la wërsëg yi jëf la ray gi ni ray dekkil nit ñi ak dundal gi ni dundal lepp jëfam la leg nga yëpp nga askan la ko yalla yow am nga tawhid rububiyya wante taw bi sok askanale bi diw kon yow wedd nga yalla ci tawhid rububiyya gannaaw yalla dang ko wëra wëtal ci jëfam leg dang ko wëra wëtal tamit yow ci say jëf moy yow legi nak da ngay wëtal yalla ci uluhiyya gi muy tawhid uluhiyya moy boy jaamu yalla yalla kesse ngay jaamu waro ci duggal kenn ndaxte koku wërsëg bi la yalla di wërsëgal yonam nekkut ci bind gi la yalla bind keneen jappali woko won motax waro ko sey boole moy tawhidul uluhiyya moy ñaaral xajju tawhid mu am benen ñettelu xajju moy tawhidul lah bi asma'ihi wa sifatihi wëtal yalla ci ay turam ak ay melokanam tur yi nga xamanteni mom la yalla mom nga jox ko ko mom kesse bañ ko tudde keneen melokan yi yalla mom tamit nga gëm ne yalla ni mu mel kenn melul ni mom laysa kamithlihi shay yalla ken melul ni mom wa huwa samiul basir day deg di gis nga gem ne nak degam nga bokol ak degu ken gisam nga tamit bokol ak gisu ken kon ñi dañu wedd yalla ci rububiyya ga ndax ño askanale taw bi ci ay bidiw mo tax suñu borom ne len wa taj'aluna rizqakum yeena ngi jël sant ngeen warona sant yalla ci wërseug wi annakum tukadibun yeena ngi wedd wërseug bi ndaxte le fait que yeen ngeen askanale wërseug bi kenen kudul yalla du ngeen ko sant kon bu ngeen di sant lolu ngeen gëmne mo li wërsegal mo ngeen di sante da gis ne lolu sun borom daf ko askan li ci bidiw yi parce que ay bi mi ngi wacc ci contexte ñi nga xamanteni ño doon askanale taw bi ci ay bidiw sun borom ne len yeen ngi wéddi wërseg bi légui nak yow bo amé wërseg tamit askanale ko ci dul bidiw nga askanale ko ci ak nit wërseg bi ma am diw momako jox ma ngi sante diw ci wërseg bi ma am mo xam guddu fan la mo xam barké la bo yaakar wala wërseg yow tamit sun aya bi lay wacc ci yow wa taj'aluna rizqakum annakum tukadibun wa nga weddi wërsegu yalla ndaxte santo yalla ci wërseg bi sun borom neena suma la wërsegalé dang may sant ci wërseg bi mom la santone daoud ak njabotam i'malu ala daoud shukran mu tek tan ak ne wa qalilun min ibadiy ash-shakur bim la netale yonent yalla daoud alayhi salam ak sulayman lam len xewal ci ay xewal yu lay daf len ne ñom dafa wax daoud ne ba gannaaw joxna la xewal yu reuy yi kon legi yeen wa keur daoud i'malu jef len ala daoud yeen wa keur daoud shukran ak sant kon sant jef la manam boy sant yalla moy wërseug bi lay sun borom xantaale wërseug nga sant ko ci moy nga jëmele ko nak ci lu neex yalla mbollem lu yalla xewal la rek dang ko ci wara sant ci nga jëmele xewal bobu nak ci lu neex yalla xewal yi nak bari na jot xewal la kon sa jot go nga am temps da nga wara consacrer temps bi ci lu neex yalla waye fekke sa tane dang koy consacrer ci lu naqari sun borom subhanahu wa ta'ala mo xam ci ay deglu ay musique la wala dem ci ay lambak ay fubali tiaxana fi ken xam ak ken xamul yoy bu fekke ne nga yangi sante yalla ci wërse bim la xewsegal muy temps bi boko waxe salam mi sa jëf moko wetti kon wa taj'aluna rizqakum annakum tukadimun day appliquer wu ci yow budé wërse gu sante la muy wërge yaram tamit da nga wara consacrer sa wërge yaram bi bala fever bi ñew ci lu neex yalla budé wërse gu xam xam la tamit xam xam bi dang cey wara jëf lu lay jariñ jangale ko tamit lol moy wonne wërseuk bi yankasi sante waye fekente ni jëfé wo xam xam bi jangale woko boné alhamdullilah tamit xam xam bima yalla wërseugal sa jëf moko wéd yow tamit wa taj'alul rizqakum annakum tukadzibun da fay appliquer ci yow naka non tay wërseugo alal bu fekke tamit ñi nga tané dimbali wo len azaka gi yalla faratal ci alal bi genné woko ba paré nga né ma ngi sante yalla mi wërseugal alal sangam kon lol tamit da ngay wax lu la neex way santo yalla mo tax sun borom mu ne i'malu jef len ala daud yen wa kar daud shukran ak sant mu ne nak li neew ci samay jam nak ñoy sant wa qalilun min ibadi yashkur li neew ci samay jam ñoy sant kon sant sun borom subhanahu wa ta'ala fi xewolam yi dafa fekk yow nga deggal ne xewol bi ci mom la joge kon yow bo amé xewol sant kenen kon yow deggalori xewol ci yalla la joge bo santé kenen rek ci xewol bi rek moy da nga yow nga weddine xewal bi jeewul ci sun borom subhanahu wa ta'ala kon lolu mom moy lim andi won ci buntu bi mune fihi masail buntu bi nak amna ay masala al ula masala bu jekk ba tafsiru ayatil waqi'a ñu leral faram facce aya bobu nek suratul waqi'a wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun الثانية نيار بن سي جانغي ذكر الاربع التي من امر الجاهليه تودغي مو تود نينت مير يو خامتيني ميروم تيادولا نينت مير ييغا خامي يونس تبارك الله نينا ميروم تيادولا تي سما خيت دون كو بايي توپ سي ريك بان كو بايي تي نين اي جيريل لاني ما بارا ناك وي سي ريك ديكو ديف موي اتا الفخر بالاحساب دي نامو اسكان yow da yaangi namu te dara taxul ngay wala di poukereu te dara tax ngay poukereu wala nga yef taxol ne ya gën diw lutax nga gën ko du jëf du xam xam du dara ludul rek man nangam la sante nga yek saxol ne yaman dal ñi maalem gën parce que sama mam nang moy diw li nga japp ne ya gën nit ñi nam wala yow sax mom wax wax way yow nga nangul koko diw ñew rek nangam la sante rek yeen ñam ngeen tok su momu tok ci kaw la mo tax mu meuna tok ci kaw ngeen tok su dara du xam xam du dalul nangam la sante sun yoonte ne duñ ko massa bayyi lolu mom da fi am kon nga gis muy mu'jiza muy kemtan bi wone yoonte bi sallam mo yoonte ak yalla bi ndax te li mu wax ne day am ñun gis tek nañ sun beut al fakhru bil ahsab di namu waso wat'anu fil ansab di ayibal nit ci askan yow nit dal nangam la sante rek mamam mo doon liggey sangam rek kon mom baaro la mu tekkiwul dara doom bu ñewé di ñaan jabar sa kër sax nga dakh ko man duma may ñooñu sama doom duma sey ak ñoom ndax lan nasab ba askan ba te sun borom neena loolu du tax nga raw kenn li tax ngay raw kay moy sa jëf sun yenente bi neena man abta bihi amalu lam yusrih bihi nasabu ku saggan ba sa jëf tax nga tardé sa askan mom du tax nga avancé yawmal qiyamum ña fay raw moy ña jëf waye pa ña sante nangam ak nangam dedet ndax te fofu sax sun borom dafa déjà ni yawmal qiyam sante amatu fa gannaaw dafa xam nit fi dañuy namo ay sante mune legui sante ci bop lay éliminer sante amatu fa legui ñep ibnu adam ngeen tud doomu adama ak kanena len sa sen mam bu jëk ba legui jeexna ibnu adam motax bu len di wo yawmal qiyam ya bani adam lay wax alam akhad ilaykum an la ta'budu ash-shaytan innahu lakum adun mubin motax nga gis ne sun yonent bi alayhi salatu wassalam lim wax deug la motax nga gis ne benen mbir mi tamit nga xamanteni moy ñettel bi nga xamne neena sama xed ko bayyi moy al-istisqa bin nujum di nandulu ci ay bidiw di def baw nan diko askanale ci ay bidiw mune lol tamit sama xed duñ ko massa bayyi ñettel bi moy wan niyahatu ala al mayit di joy ku genn aduna te neena lu gëna bari na moy jigeen ni ñokoy def kon dal mu ne ñent yi tamit jarna bayyi xel dana am ci xet bi mais nak yow da ngay ñaan bañ ci bok mais il faut mu am mom ndax yoonte yalla sal neena duñ ko massa bayyi kon yalla ci yalla mussel bañ ñu ci boolñ ci bok mune as-salisa ñettel biñ ci jangi zikrul kufri fi ba'daha mune yenn yi nak ci ñent yoy ak kefeur la ñent yi mu lim ne sama xet duñ ko massa bayyi amna ci yo xamanteni ak kefeur la bokko na ci bi wonane ak kefeur la moy al-istisqa bin nujum di nandalu ci ay bidiw mu ne lolu kefeur la mom ndax comme niñ ko waxe rek da nga askanale wërsegal yalla wërsegal kenen kon wedd nga yalla ci rububu yega mune zikrul kufri fi ba'daha tuddu gën tuddu ak kefeur ci yenn ya ar-rabi'atu ñentel ba bi ni jangé ci buntu bi moy anna minal kufri ma la yukhriju 'anil millah amna ci kefeur nak go xamne dula genné diiné man sen yunus alayhi salam néna yeen say mu ne ku def nangam nangam kefeur nga manam yow wéddi nga wé nak taxul nga genn ci diiné bi ndax tay bimu nga xamanteni wax na la né la jigen ja nga xamanteni da fay joy ku dé di yuuxu koku bu fekkenteni tuubul bal bala muy genn aduna bu yowal xiyamé dañ koy mbugal ko liñ ci déggé moy koku lool lim def lu reuy la mais buñ ko tuddé kufur tamit wanté nek na kéfer go xamanteni gennewul nit ki ci li nga xamanteni moy diiné ndaxte kufur yeen say dañ ko wax ne ki dal dafa wéddi nangam ndaxte kufur nekul dara ci luga moy sul dara manam sun borom santa la mom wërsegal ma sul wërseg bi nak dari bañ ko sé sante légui man fofu kafir lañ may tuddé ndax baykat sax dañ ko tuddé kafir ndax baykat da fay ji sul lool mu sul non daf ko lool mu ji daf ko sul ni mot ñu tuddé ko kafir kon kafir man na tekki baykat man na tekki ki sul dara motax ki nga xamne dafa am wërseg té santul wërseg bi koku sun borom kafir la koy tuddé motax mo ne la in shakartum la azidannakum wa in kafartum la in adhabi la shadid su ngeen ma santé ma doli le waye su ngeen wéddé moy su ngeen kéféré la in kafartum utiliser sama bugal lu metti la waye kéfer gogou nekul ne da ngay genn ci diiné gi wanté nak kufru lañ ko tuddé motax mo ne anna minal kufri bokk na ci kéfer ma la yukhriju 'anil milalul genné nit ki ci diiné al khamisatu juromel ban tay jangé qawluhu asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir bi sabab nuzul an-ni'ma mune wax bi nga xamanteni sun borom neena xeyna ci samay jam ko xamne nek na julit ak ak yefer manam da ngay nek mu'min ci même temps bi nga nek mu'min nga nek kafir lan motax nga nek kafir bi ci sababu nuzul an-ni'ma ci sababu waccu xewal sun borom santal waccu ak xewal rek ci xewal bobu nit ki man fay nek mu'min nek ci kafir moy xewal bi soko askanale ci yalla yow mu'min nga billah gëm nga yalla waye kafir nga bil kawkab wedd bi nga ne taw bi waccewul ci bidiw sangam ak sangam wante bu fekkente nang askanale nak ci bidiw ba wala xewal li nga askanal keneen ko dul yalla yow fofu mu'min nga waye mu'min nga ci leneen gëmo yalla mu'min nga bil kawkab kafir billah kon motax mo ne nit ki man na xey nek mu'min ku gëm nek kafir ku weddi bi sababi nuzul an-ni'ma ci sababu waccu xewal xewal bu la sun borom santala jox rek boko askane ci yalla yow gëm nga yalla boko askane keneen lolou nga gëm kon gëmoto yalla motax mu ne xewal natula wa nabluukum bis-sharri wal-khayri fitnatan wa ilayna turja'un sun borom day nat ci ñaari côté yëpp sun borom bu la joxe xewal natula bu la tege metti tamit natula wa nabluukum dina len nat bis-sharri ci lu metti wal-khayri ak lu neex fitnatan muy fitna dama lay natou wa ilayna turja'un ti di nga delu ci man kon liñ ci deg moy doomu adama bi ci kaw suuf ñaar rek yoy rek mo fi am soit gam lu neex wala gam lu nakari kon lepp lu la yalla jox rek natou la te lolou la teunk sax ci tabarak alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum yalla dafa bind dundu ngir natou len rek ayyukum ahsanu amalan pour kan mo gëna rafet ci yeen nak jëf kon wacc gëna sun borom xala wacc ci kaw suuf bi nekkul dara lu rek natou ñu borom alal yalla daf koy natou la ko dana sante ki ñak alal suñu borom da na ko natou est ce que dana muñ lool rek mo fi am nga am xewal sukru sante mo ci wara teggu nga ñak xewal am natou sabr muñ mo ci wara teggu ñaar yep nak ndam la moy deppok yonente bi ali sallam bi wax ne yemuna ci mirum ki gem yalla mom ki xat beugam yalla leppam xewal la ndax ki gem yalla mom suko lu neex joté mu am lu neex mo xam banex la mu sante bu sante da fay nek xewal ci mom ndax yalla daf koy yokku ba pare dencal ko ay ndam yowal khiyam wante su amé naqar muy musiba dal ko mo xam musiba bu man ti don nak ci musiba yi yalla di musibal nit ki mo xam ak xif la mo xam mu liggey ba pare liggey du yaqku wala mu bay ba pare amul dara wala mu ñak bakkanam wala kenn ci njabotam bu mu ñewé tamit muy xewal ci mom kon ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair mbiram julit mom ki xat bëgam yalla mu leppam xewal la julit bi kay fenn rek lañ koy nattu mu nekk mbugal ci mom moy buñ ko natto ci diinem fofu mom wuur wante nattu bu la sun borom xana dala tek te nekkul nattu diine ñako sa diine mom même bo ñaké sa bakkan sax te ñako fi diine yow ñe perto comme niko cheikh ibrahim khalilo yalla nako sun borom gëna wottu di léral rek mu ne nit ki mom ci aduna sun borom subhanahu wa ta'ala daf koy natto rek wante buñ la natto ci sa diine nga am alal na fexel joxe sa alal pour awale diine ji wante bo fa dooy ba sa alal jeex nak sa bakkan nara dem legi ñun la da ngay joxe diine wala bakkan legi mu ne joxel bakkan bi rawale diine ji ndax so joxe diine ji mom perte ga bom waye so joxe bakkan bi sowe ga kon lolu mu deppo rek wax ba sun borom ne innamal mu'minuna alladhina amanu billahi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun mune ñi gëm deug moy ñi xamne gëm nañ yalla faré nak fum lam yartabu amu ci ben ci kitak am nañ yaqin ci gëm bi wanti gënaaw gëm nañ nak légui dañuy jihad lum jital bi amwalihim sen alal wajahadu bi amwalihim manam dañuy jihad sen alal pour sauver sen diine jara na joxe sen alal bu alal ji jexé wa anfusihim ñu joxe sen bakkan fi sabilillah nak ci yoonu yalla sun borom neena ñi ag ko walaikum salih ñoy ñew deug ci wax giñ wax ne gem nañ kon loolu lu am solo la lo xamanteni jarna bayyi xel ci xewal bi la sun borom taala di xewale as-sa'idatu juroom benel bi ngay jange ci buntu bi moy at-tafattunu lil iman fi hadha al-mawdi' mune xerlu bi nga xamne war nga ko xerlu ci gem yalla ci beurep bi ne doomu adam bi dafa wara fexé di sam li nga xamné moy ngëmam ci fu mu manti tollu surtout ci xéewal nga xamanteni xéewal mom man nga ci ñak sa ngëm ci lo xam do ko yëg atafattun lil kufri fi hadha al mawdi' moy juroom ñaarel ba li nga bayyi xel tamit ci kéfer ci place bi lay xamné tamit xéewal ci bopam nit ki man na ci am kéfer comme ni ci mané amé iman moy leral rek buntu juromel bi mu wax ne nit ki ci sababu nuzul ni'ma ci sababu waccu xewal man na ci nek mu'min ko man na ci nek kafir ko rek ci fam nek rek day sam diinem xamne niko iman gem yalla jege non la ko kufru jege man nga def lu ndaw rek genn ci kefer comme ni yonentou allah wax ne sawara jege na len lol aljana tamit jege na len lol kon lolou ci deg moy nit ki mom warul nago ci aduna warul nago ci len warul jaamu yalla bané man arrivé na légui man dal légui lum arrivé na luma neex def légui amna yaqin ni aljana la jëm kon tok lolou boko waxé ba nago nak fofu nak la shaytan di duggé nak yakal la wante nit ki tamé warul nago def ay bakar banan man dal ak xamu man dal da yalla damay alag rek kon jëlatul sax may jima jaamu yalla lolou tam waro ko def nago baxul ci ben côté قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سن بروم نينا وخال وووال سما جام ييغا خامتيني ياق نان سين بوب اكاي موي موي نان يالا با جاب ني ياق نان با ليغي صاح فون رومب ني تك سي نيوم اب دير نان كو سانغرا با غله نده ساي بري لا لون كوي نان ولا نيالو كات با غله يوتو نان كو تور سي موي يالا أسرفوا على أنفسهم ياق نان سين بوب ba min nañ leen ci moy yalla gogu wo leen ne leen la taxnatu min rahmatillah bu leen nago ci yermane yalla inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a sun borom mbolem bakkar yep lay jegalé yalla da fay jegalé mbolem bakkar motax sahaba yi da non wax nan aya bi kat moy aya bi gëna neex ci alcorane moy bi upp yaakar ci alcorane inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an mbolé bakkar yépp la yalla du jéggelé aya bi mom aya ben aya upp ko yaakar ndax ta yalla mu tek ci né innahu mom yalla huwa alghafur moy ki jéggelé arrahim moy ki yërëmé kon nit ki warul nagu ci aduna muni as-saminatu jurom ñettel bi tamit attafattunu li qawlihi laqad sadaqa naw kadha wa kadha nga xellu bu baax tamit ci wax bimu wax ña doon wax nan ña ap taw wacc fa pare ñu nan la laqad sadaqa naw kadha wa kadha bidiw sangam ak sangam wax nañ deug fenaluñ ñu manam bidiw sangam ta sun sun yaakar parce que dañu gis bidiw bi ne ah kon da dana taw dana neex mu taw nak ñu ne ñu askane sa bidiw ba mama gis dem mom nakuma mune khalatal ci wax bobu attafiatu jurom ñente bin ci jange ikhrajul alim lit ta'lim lil mas'ala bil istifham anha li qawlihi atadruna madha qala rabbukum do gis ne ki jangale tamit yene say pour mu jangale da fay laaj ab laaj ñi ni jangal ba pare nak tontu len comme niko yonentou bi sallam defé rek daf leena bëggone jangal ne len taw bi taw ak taw bi kat sun borom neena amna ko ci nek ab yefar nek ci ku gëm bim len kay laaj bi len ko beugé wax ñew rek wax len loolu ndax té bu ñewoon rek wax len loolu dina am ci nit ñoo xamanteni danañ xawa sagane wax bi duñ ko dégg bu baax waye dafa len def li ñu wax intiba mu indi seenam xel ba ñepp paré pour dégglu ndax dafa len né parce que xam ngeen lu yalla wax bi ñepp né ah yalla ko yonentem rek xam légui ñepp nga dégglu nak mu doko len wax xibaar yi mu né loolu tamit dañ ko uslub la manam méthode la ci ñi jàngalé ñikoy utiliser istifham di laaj ab laaj té dara taxul luddul pour jàngalé yonenti ba den lu ko daan def yene tay na dana len laaj lo xamne ñom xam nañ ko waye ñom ci seen ab yar ak seen teggine buñ amone yoonte bi su len yoonte ma seen laaj dara même buñ ko xamé sax dañ nan Allahu wa rasuluhu a'lam yalla ka yoonte bi day gëna xam gis nga bam ajé makka ci bisu tabaski ba dafa jé kër ñeneen waw est ce ko xam ngeen wër wi ñu nek ban wër la ñom ñep xam nañ ne wër wo xam yoonte jangal na len ni moy dhul hijja wante ñoom ñep dañ ne Allahu wa rasuluhu alam yalla ka yentem do nga xam wër yu num tut yoonte bi nak tontu wulen mu nopi ak diir ñu ngi xaar tontu ñoom nit ñu fawne sax daf ko bëgg jox benen tour mu leen ah xana du moy dul hijja ñoom ñu ne ah kay moy dul hijja kay lolu taxu ko dafa am lu leen bëgg jangal ci kanam mu ni mané laat mu ne waat leen waaw bis bi ñu nekk ni moy ban bis ñoom ñu ne yalla ka yentem rek xam mu nopi ab diir ñuy déglu ñu fawne dañ koy wutal benen tour mu len ah xana do yawmun nahri du bisu loj bi du moy bisu bi ni rendi moy bisu tabaski ñom ñu ne waaw moy bisu tabaski kay mu len waaw dekk bi ñu nekk nak nu mu tuddu ñu ne ko Allahu wa rasuluhu a'lam yalla ka yentem do nga xam legi nak mu nopi ab diir ñom ñu fawne daf koy wutal benen tour mu len est ce du al balda moy liñ tuddi dekk ba muy makka ñu ne ah kay moy al balda kay lol lepp taxu ko jog nak mu xamne nak ñom ñu koy deglu nak mu ne len lima len di xamal len la moy inna dima'akum wa amwalakum haram ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha mu ne lima len bëgga xamal moy sen deret legi sen diir yeen julit ñi sen deret haram na bu ken tour deret julit sen alal haram na bu ken jël alalu moromam haram na comme ni bis bi haramé ci wër wi ci bërepp bi xam nga makka mom moy al baladul haram moy dekk bo xamanteni mom lepp lo daga non fenen bo fa ñewé mom day aram mom surtout bo xal xasse sol sa mbalanum armal ci umra wala di aji te bis bobu tamit di yawmun nahri amna lu daga non ci yeen bi ci aram fa wer waw di asr dul hijja tabit di dul hijja dafa bok ci al arba'atul hurum dafa bok ci ñent wer yu upp orma mune len ni ngay ni wer wi amé orma bis bi amé orma nonu wér wi manam bërepp bi di dëkk bi di makka amé orma nonu nonu la seen alal aramante seen biir nonu la seen dër aramante kon loolu la bëggoon a jàngal rek moo tax ma leen doon laaj laaj yu jiitu yooyu kon gis na loolu méthode la rek bi yonente alayhi salaam daan laaj sahaaba yi radiyallahu anhum moo tax fii dafa ñëw rek ne leen atadruuna maa daa qaala rabbukum est ce que xam ngeen lu seen borom wax bii ci taw bi wàcc léegi nag ñu ne ko yàlla taw yonente ma xam mu doog leen a wax nag li leen bëgg a jàngal ne leen nag suñ borom nee na amna ci nit ñi ñoo xamanteni nek nañ kéfar gëm nañ képp ku ne yàlla ñu tawal ci yërmandem gëm nga yàlla wedd nga bidiw képp ku ne bidiw sangam moo ñu tawal gëm nga bidiw wedd nga yàlla ndax ñaari sa fam duñ dajé ci xol ba nga waxé la ilaha illallah rek nga wéddi mbolém xërem mbolém loy yaakar mbolém loy ragal kudul nak allah yalla rek ngay yaakar yalla rek ngay ragal kon bo fa ëlbeutiko di ragal kenen kon yalla day genn bokkatu bo fa ëlbeutiko di yaakar kenen ci lo xamné yalla rek ko man nga yaakar sax téxé ci nit wala ci malaaka wala jinné kon yow lé génn nga tax yaakar ci yalla ndax ak téxé yalla ko yor guddu fan nga yaakar ko ci nit mo xam ku génn aduna la déjà mom aw fanam lem nañ ko sax ba sul ko nga dem diko di sakku ci mom guddu fan lolou no defa ak ndofé la ndax ko xamanteni mo nono yokko fan aw fanam lay yokkon da fi sax dak ndax kopp ko gis mom bu sañon mom da fi sax dak té sun borom wama ja'alna li basari min qablika al khulda afa imita fahumul khalidul kullu nafsin dha'iqatul maut sun borom neena wama ja'alna masuma def li basharin ben nit min qablika jitu la yow yenente bi al khulda musaffi bu fekene don sax yow lay don yow yenente bi legi nak yeufari nan bayika rek leg mu genn aduna bu deewé ñu noppal wotem bu metti gi la ilaha illallah ken xamul fu mu jëme baye bam de rek sun borom ne afa mitta afa in mitta yow yenente est ce bo de fokumul khalidul day tax ñom ñu daf musaffi wa melni yenente bu deewon ñom dañ fi sax afa in mitta est ce yow bo de fokumul khalidul kullu nafsin bepp bakkan rek dha'iqatul maut nga masude kon lolu mom moy deug gi kon guddu fanat texe yokku wërsega yep ci yalla rek lañ koy sakku mu doppok sun mam ibrahim nga xane moy abul muwahhidin imamul muwahhidin kep kuy wetal yalla rek ibrahim moy sa iliman parce dafa jangale lu leer nañ ci tawhid lo xamanteni yow boko jange setantal ko rek sam xel tijje ko ci tawhid sam xel mak nga am tawhid bu ma seuk ñeenti porox ndolu yi nga xamanteni mom la shaytan di japp pour duggal la ci shirk bokale la ibrahim ñew tejj ko won ko aw nitam nak mu ñi gem ko ñi wedd ko rabbi alladhi khalaqani fa huwa yahdin ki ma bind wacc ma ci kawsu momay tek ci yoon hidaya muy gindeeku bu ko jël ci nit kep ko lay wax ne la li ak texe la na la won fan lako yalla jangale wala yunus alayhi salam ki yalla yoni won jeexna waye bul jël lo xamne nañ la ak texe la ci ay gëntot ay fala fala ni yowur rabbi alladhi khalaqani sama worom bima bind dal fo yahdin te lol nak nax nañ ci ñu bari feran amna fum jaar dafa gënt rek gis na bi saf nañ ma nangam ak na ak def len nangam ak nangam ñu def ko te ana fuñ ko wax ci alquran ak sunna kon rabbi alladhi khalaqani fa yahdin moy premier point ko nek na jël xamne sun borom biñu bind kat mo ni jox hidaya wal walladhi yut'imuni wa yasqin yalla momay lele momay jox ma lek wa yasqin momay nandal momay jox ma nan moy wërsekk sama wërsekk kon ci yalla lay joge kon bu wërsekk ci kenen kon yok wërsekk mom bu ko sakku fi kun sul wala kuy dund sax nga yakane bu la ñaanale rek sa wërsekk yok wala lolou lay takkal ne la boko takke rek sa wërsekk tijjeeku amna ñoo xamne mom liñ tak mo leen sax ba amuñ sax li nga xamanteni moy barké ndaxte man nga am alal sax te do am barké waye bo tikké nak aju ci yalla kess da ngay am barké motax mu ne sama wërt ak mom ci yalla rek lay joggé waaw lé ku lek di nan di nga fébar mu ne wa idha maridtu fa huwa yashfin suma fébaré yalla may faj kon fébar faju mom yalla fi yoon wam la jaabé la faju fa lim aramal ne bu ci ken fajo muy ay njibar ay buhaba ay ciowri yu ni tak yoy mu ne bu ci ken fajo ndax te gannaaw yalla ay faj kon yoon wam la ne fajo fa rek jaar fa legi nak man nga wer ci ciobar yalla ko man nga bañu wer ci ciobar yalla parce que lol mo neex yalla wa idha maridtu fa huwa yashfin do gis ne yoon wowo tamit faju setanay jaar na ci ñu bari ci ay xam ay tour ak da ngay fa yo xamanteni xel mi dafa neexut légi nak dañ koy fajj ci fajj normal ba son nak ñu né ñi ci raal son nañ ko yobbu ci xammi sun maam diw yoy xeyna mu yett bu ko fa deggona mu gëna dof parce que jinné mom dañuy gëna ëlbeuti xelma mo tax wayda amad fo waye suñ tamit loolu dafa bok ci point yi xamanteni nit ki dafa ko raf bayyi xel mo andi bi ci gëna am solo nak walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din té sax avant muy wax loolu dañé walladhi yumituni thumma yuhyin yalla momay ray momay dundal kon kulay manate do tit ndax yow gëm nga ne sun borom subhanahu wa ta'ala gannaaw kep ko xamanteni yaang ci kaw su dafa la wutal ajal musamman dik bu mu tuddu comme ni nga xamanteni sab ñew ci kaw ci aduna bam jotee la sun borom déclencher sa biiru yaay nga wëndelu genn sa heure bam waxone bis bo waré bu waré jël sa groupe famit heure bobu mom la yastakhiruna sa'a du yeex ben minute wala yastakhdimun tedu avancer sun borom subhanahu wa ta'ala do ko moy di moy di moy bam mère la ba jëlé la fi dedet bonon lool la mom firawna du guddu fan te firawna ko guddon fan la bonon lool la firawna du guddu fan te firawna guddon na fan te sun borom subhanahu wa ta'ala tamit do ko jaamu bam yakamti la jël ba jël la dedet mom dal sa heure day jot mu jël la kon waladhi yumituni sun borom momay ray fuma yuhin allah tamit momay dekkil nga gëm ko tamit mune sama dekke yowmal khiyam kan la yaakar ne momay jéggal samay bakkar sama texé ci kan la ka yaakar mune yalla ibrahim ne yalla kesse nga gis nak yaakar ak texé mom defena nit ki lu mu ñak ñak xel warona xamne yalla kesse moko yott waye nak amna ñiko yaakar ci ay nit liggeyal diw dal mo woor boku liggeyele rek yow mom yowmal khiyam affaire assurena foko fuñ ko bind bi ay aya fan ban aw hadith amul aya amul hadith law ci ghaib la bok ko kumpa la waw legi lo xamne ghaib la nak koku mom defena borom ghaib kesse alimul ghaib wa shahada ki xam ghaib kesse moko rona wax tayit mom neena sama ghaib yi ñene rek la ci mosal astut illa man tada mir rasul yonente kesse lay mosal ab ghaib kon li ngay wax ci yowmal qiyam il faut rek da fay nek lo xam yonente be ko andi way boko jele ci kenen benen nit koku mom xamul ghaib mom xayna dafa gënt gis rek fogné deug la mais gënt mom wuur kon texé mom sun borom subhanahu wa ta'ala kessé lañ koy yaakaré moy buntu yoy nga xamanté ibrahim léral nako mune al aashira fukel biñ ci jàngé wa'idun na'iha takkubure bi nga xamé tekku nañ ki nga xamanté ni da fay def li nga xamanté ni moy di joy mbokam bu gën aduna nga gis nak fi comme niñ ko waxé na'ihatu la wax na'iha moy joy kat bu jigen way tamit joy kat bu goor la fi dugale ndax tay arab yi ñom jigen ñoko naan def da nga naan gis sax ñom arab yi dem nañ ba seen ndëg reer ak famille bu fekenteene amna ko fa genn aduna bu fekke ken manu fa joy dañuy luy ab joy kat dañuy luy benn jigen waxna ñom lool moy liggeyam ab joy kat la day ñew rek di joy di li buy joy na day waxale ay ki mo melon nangam ñun yaqko nañ ñun torox nañ ñun def nañ ni nangam ak nangam mo fi don dok bu mu gati mo dan nangam ak nangam amna ñoo xamanteni sax bu ni xulok ya nan yow bo de duma la joy pour mom joy ci lay joy da fay yëkëti say daraja té lool nak nek tay joy yi sax amna ben xarit bu woné né joy man na jeexital sax ci ki gën aduna mais nak nan lay jeexital ci mom bu fekke mom lool daf ko bëggoon man dafa bëgg ku koy joy bu dé nan ñoo xamni mom fokk na né buñ dé buñ leen joyul rek wala buñ leen tagewul tagge yu metti manam duñ tali wala ken fonku len ba gis ne même tagge yi ñi tagge ni sax tagge yu metti yi nga xamne nit lay gën aduna ñu tagge ko 8 heures tagge bu nga xasse tagge benen yi deg nañ ko jeexna waye la gis ko xamanteni mom ci tagge la dege ci gën aduna mu ne ki suma ko taggewul ay mbokam da nañu mel mom tay mu bind tagge yobu sa radio ba di tagge lo xamne deg nañ ko pare ñuy tagge kon loolu mom nek na lo xamne mbirum ciadalo suñu yoonata sam wax na deug ndax tay yeb gis nañ ko patal bu ne joy neew sarax yu metti sax da ci dugg sarax yi ñi sarax yeb ay joy neew la ay 40 niwek ñen fukki guddek juroom ñetti fanat yep ay jahiliya la ci dalo go xamanteni ma anzalallahu biha min sultan yalla wati wu ci ben aya yenente bi jang ci ben hadith yenente bi lim jang hadith lim wax daganul ci kenn muy dejeul ku genn aduna di mbokam lopp ñetti fan yow nga dem juroom ñet legi nak waxuma la juroom ñet way at anniversaire xam memorial luñ ko def xamul ñu ko def at mu delusé rek sama diw bo genn aduna le 27 mars la ak le 27 mars nak damay wote def ken lu ken xamul kon lolu mom ciedo la batay ñu ci neena nak li gëna met xaliss moy wax bi mu wax ne la yatrukunahunna sama xé duñ ko massa bayyi kon ñun dañuy wax ni rek waye mom dinañ am ñukay def kon li ñaan yalla yalla yalla mussel ci ñukay def mussel ci suñu njaboot mussel ci mbollem julit kon lolu dal moy li nga xamanteni mom la borom téré bi andi won ci buntu bi mom lim andi mom leer na nañ amon nañ yene sax jël ci al qawlul mufid ci ibnu saywi lim wax mais danaka mom lim ci wax rek moy li nga xamanteni borom téré bi wax nako faram patte ko comme heure bi jot na nak man nañ ko yamale fof di ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala li nga xamanteni wax nañ ka fi lepp lu ci juk yalla nako nangul te ñu xamne ci tawfiqam la lu ci deung tamit nga xamne nit mo matul rek te shaytan tamit ci ay pexem la yalla musul te jegal na ñum tay سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.